looking free. I said goodbye to all the mob. I even went out and got a job. Ah! For you, my love. For you, my love. I'll be most anything. I love you, baby. I hope you feel. Tervetuloa taas humiseen. Ja vähän näköjään kolisee. Kyllä, kolisee ja räpisee. Rutisee ja paukkuu. Onko se nyt? Oh. Oh. Joo. Riks, jep, eli. Raks. Eli. Mitäs? Underground humin. Näin. Viimeistä kertaa toukokuussa. Joo, niin mäkin tuolla päivitin. Että toukokuun viimeinen underground humina ja toukokuun viimeinen keskiviikko ja viimeinen päivä. Eli joo, viimeisiä viedään. Asiayhteyksiä on kieltämättä. Kyllä, jossain määrin jotain aasisiltaa keskenään. Mikäs toi äskeinen oli? Sehän oli One and Only James Brown ja For You, My Love. Oli no kappale. Niin. Se oli hyvä aloitus. Näin on. Ja perusteemulla sitten jatketaan. Siitä pitää huolen laulu- ja soitinyhtye Koivuniemen Herrat. Nonne. No. Pitääkö? Väärä saakeli. Hemmetti viekö. No mutta näin se lähtee. Ei voi olla totta. Jep, ei kun uusiksi. No. Vaik kuutta vaan riittäs, puuha pette puuhista, ei pääse espat eespäin. Manamalla lokkii, samassa järjestyksessä kansat kanalassa nokkii. Ei oo enää tilaa siivelle, eikä kokemusta duunista. Jännä nähä, iskohtaa lusimaa tulla. Elämässä on yllättävää, niin kuin rusina pulla. Itse tuhosta kuosimista kaamin katse kapinaa. Fiilistellään vapautumista, ei niin maku. Ei hivistellä sommittelu, se ei niin spagu. Rataa pinnaa, sapettaa herroja kujee. Ois upeet, jos pääsis pois tää. Ees mielessään, vaik oikeesti ois tää. Millä ne meijät muka aloille pakottas? Pääsis sä tosta, jos oikeesti yrittäis. Uutta vaan riittäis, pykähtän ees tuista. Ne lupaa kaikenlaista, mut ei ne aina muista. Siis baari, urbaani, rituaali, laulantaa harjoittamaan. Kuorossysteemi epäkohti kartoittamaan. Rikki nää se kova sit, kerran haetaan syitä. Siihen et me pyytään toisin kuin noin. Edelleenkin lähtöruudus, vaikka aina heitetty vuorollamme noppaus. Mun saa teille totta, kuka kehtaa koputtaa punakkaa nokkaa. En mä vaadi muuta kuin meidän tarpeisiin räätä löytyy totuutta kuulla. Pöydis jauhetaan perus teemoin. Karaokes lauletaan pelkkii klassikoin. Perus teemoin, perus teemoin. Lisää juomista vuosis maksimoin. Pöydis jauhetaan perus teemoin. Karaokes lauletaan pelkkii klassikoin. Riittäs levytetystä purasta, ei jaksa tehdä lauluja jo lauletuista lauluista. Jotenkin se on meille vieläkin joka kerta shokki, et valtavirta tavaraa poppii. No, jos ottaa tosissaan, kattoo kauhuissaan, mut elämä on isompaa kuin hibidihoppi. Miss systeemi parjata aina yhtä ontoa, kun sama promotoida omien sorvoa. Siniset, punaset, lapsisotilaat, rilis, don't pimppaan miidist, kaas vähempikin piisaa. Kuulun kiltos ihmis, köyhä havittelee kivaa tavaa. Mä pärjään näillä, miks mun pitäis tuntee samaa. perusteemoin, karokas lauletta perkiin klassikoin. Perusteemoin, perusteemoin, pitäskö paeta pian voin. Töydis jauhetta perusteemoin, karokas lauletta perkiin klassikoin. Se. Ja Paralyset oli biisin nimi. Nonni. Joo. Semmonen rykäsy. Ja lisää musiikkia. Oi. Kiva sateinen keskiviikko. Ei varmaan mitenkään kukaan arvannut. Duoda. No mut tähän sopiikin hyvin justiinsa sitten. Kuotsaa The Sky Is Falling, koska sieltä on välillä jotain ripottanut. Kyllä, sieltä äsken ainakin jotain pikkuhiljaa. Kyllä. Toili. Joten päivän teeman mukaisesti näin. RDL, Kirtle 109. We spoil music for everyone. Shut up, you little brat. Oh, KRDL, the Kirtle. Nonni. Näin. Siinä oli kappale nimeltä Early Signs of Libido. Ja sen nyt ovat kirjoittaneet ainakin Frank Hirata ja Mario Rubalcaba. Alun perin Physics-nimisen skederengasmerkin videolle tehdyn soundtrack-levyn materiaalia. Nonni. Joo. Et sillä lailla. Siinä oli ihan skedejätkät itse tekivät musiikkiinsa. Kyllä hyvältä kuulosti itse asiassa kaiken lisäksi. Kyllä. Varmasti vähän edullisempaa kuin maksaa niitä helvetin tekijäoikeuksia. Niin, ja palkata sitten jotain kalliita muusikoita vielä tekemään sen biisi. Niin, se voi tulla kalliiksi. Joo, mutta seuraavaksi hei. Niin, mikä? Distillersia. Okay. Ja Sereka Falls. Toivottavasti tuo levy toimii. Toimii. We'll be right back. zielony, całkiem fryzjer. Ochite na nim brudny, a wszystko na nim zwisłe. On stoi przy twe ostrzy, zielony, całkiem oli Paprika Korps ja Frysier kappaleellaan. Ja tota levyn nimeä mä en edes yritä ruveta. Se on ehkä ihan hyvä. Kyllä, kyllä. Koska tota, se on jotain Puolaa vai mitä se nyt onkaan. Puolasta, Puolasta kun on Puolaa se oli. Kyllä. Kyllä. Kyllä, kyllä. Joten se on jotain. Mä oon ollut elämäni aika kaksi yötä on viettänyt Puolan maaperällä kyllä, että tota kieli ei niin kuin jotenkin iskostunut siinä aikana päähän. Ei nyt jää mieleen se äijä, joka tuijotti meitä tota, niin rälläkkä kädessä siinä pihalla, että punkkareita olla saatana. Se oli oikeasti no vähän niin pelottava. Saattaa hyvin olla. Mutta mitäs seuraavaksi? Tota. Joo, suomen maalle, mutta englannin kielellä mennään. The Shrieks ja Huntress olisi biisi. Shine. think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy to be near you, you know. Anywhere I'll go, how could you hurt me so? Oh, if you gotta make a fool of somebody, if you gotta make a fool of someone, dear, you really can hurt me. I'm the one that worries about you. Take it easy, baby. Please don't hurt me. Take it easy, baby. Please don't hurt me. Kello on 3 minuuttia yli 11 ja seuraavaksi me saadaan uutiskatsaus. Uutisotsikot. Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa on räjähtänyt keskiviikkoa aamuna autopommi Saksan suurlähetystön luona. Poliisi kertoo uutistoimisto Reutersille. Ainakin 80 ihmistä on kuollut ja yli 350 loukkaantunut terveysministeriön mukaan. Terveysministeriö kertoi aiemmin, että suurin osa loukkaantuneista on siviilejä. Ranskan ja Saksan suurlähetystöt ovat vaurioituneet räjähdyksessä. Ranskan Euroopan ministeri Marielle de Sarnay kertoi. Ei ole vielä tietoa, onko uhrien joukossa Saksan lähetystön henkilökuntaa. Lähistöllä sijaitseva Intian suurlähetystö on ilmoittanut Twitterissä, että sen työntekijät ovat turvassa. Pommi tuhosi tai vahingoitti yli 30 ajoneuvoa, sisäministeriön tiedottaja Najib Danish sanoo. Pommi on silminnäkijöiden mukaan rikkonut ikkunoita ja irrottanut ovia saranoiltaan satojen metrien päässä räjähdyspaikasta Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa, lähellä Suomen suurlähetystöä. Toistaiseksi ei ole tietoa, oliko pommi kohdistettu jotain tiettyä järjestöä tai suurlähetystöä vastaan. Alueella sijaitsee useita ulkomaisia edustustoja. Suomen suurlähetystö Kabulissa sijaitsee alle kilometrin päässä Saksan lähetystöstä. Hallitus esittää kaupallisen TV:n uutis- ja ajankohtaistoiminnalle 1 000 000 euron tukea lisäbudjetissa. Työryhmä esitti keväällä, että kaupallisen uutistoiminnan tuki olisi 8 000 000 euroa. Tukea voitaisiin myöntää uutistoiminnan toimintakustannuksiin tai vaihtoehtoisesti projektitukena uutistoimintaa kehittäviin hankkeisiin. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee asetuksen, jossa määritellään kaupalliselle TV:lle tarkoitetun tuen tarkemmat kriteerit, ehdot ja myöntämisedellytykset. Pirkanmaan käräjäoikeudessa käsitellään keskiviikkona 2 nuoren hengen vaatinutta mopoautokolaria. Mopoauton törmänneelle nokialaismiehelle on luettu syytteet 2 taposta. Törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä rattijuopumuksesta. Syyttäjä vaatii, että mies tuomitaan vähintään 13 vuoden vankeusrangaistukseen. Alaikäisen alkoholin käytöstä lähtee aina ilmoitus vanhemmille sekä lastensuojeluviranomaisille, muistuttaa Poliisihallitus. Lisäksi seurauksena on useimmiten 40 euron rikesakko. Poliisi valvoo tehostetusti nuorten päihteiden käyttöä koko maassa koulujen päätösviikonloppuna. Vastuu nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan on vanhemmilla. Poliisi neuvookin vanhempia sopimaan lastensa kanssa selvät pelisäännöt juhlintaan ja olemaan heihin yhteydessä illan aikana. Alkoholin välittäminen alaikäisille on rikos. Poliisi korostaa ja alkoholin käytöstä kiinni jääminen on aina lastensuojeluasia. Poliisin kokemuksen mukaan koulujen päätös viikonloppuna monet lapset ja nuoret käyttävät alkoholia usein ensimmäisiä kertoja elämässään. Ja sitten niitä kertoja tulee paljon lisää. Tottumattomat käyttäjät eivät osaa arvioida käyttämänsä alkoholin määrää, ja siitä seurauksena saattaa olla alkoholin myrkytys. Vuodesta 2010 lähtien järjestetyissä tehovalvonnoissa poliisi on ottanut päättäjäisviikonlopun aikana haltuunsa noin 2000-2700 litraa alkoholijuomia. Päihtyneellä lapsella tai nuorella on myös riski rikoksen uhriksi joutumiselle sekä erilaisille humalavahingoille suurempi riski, sanoo ylikomisario Vesa Pihajoki poliisihallituksesta. Alkoholin hallussapito rikkomuksiin syyllistyneiden sekä lastensuojeluilmoitusten määrät ovat tosin viime vuosina olleet laskemaan päin, ja toivomus tietysti on, että sama trendi jatkuisi. Norjan pääministerin Erna Solbergin vitsailu Facebookissa on saanut runsaasti huomiota viimeksi kuluneen vuorokauden aikana. Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille, Saudi-Arabian kuninkaalle Salmanille ja Egyptin presidentille Abdel Fattah el-Sisille suunnatusta trollauksesta on kertonut muun muassa uutistoimisto Reuters. Lisäksi vitsiä on kommentoitu laajalti sosiaalisessa mediassa. Kaikki alkoi runsas viikko sitten, kun Trump, Salman ja el-Sisi kuvauttivat itsensä äärijärjestöjä vastaan kamppailevan keskuksen avajaisissa Riadissa. Komikko oli asetellut käteensä hehkuvan pallon ympärille. Maanantaina Pohjoismaiden pääministerit toistivat asetelman Bergeniin kokoontuneet Stefan Löfven, Lars Løkke Rasmussen, Erna Solberg, Juha Sipilä ja Bangi Benediktsson poseerasivat kädet kiinni jalkapallossa, johon oli kirjattu kestävän kehityksen tavoitteita. Solberg jakoi kuvan Facebook-tilissään tiistaina. Saatetekstissä hän kysyi, kuka hallitsee maailmaa? Riad vastaan Bergen. Pian tämän jälkeen kuvapari alkoi kerätä kommentteja myös Twitterissä. Näin huminat jatkuvat uutisten jälkeen. Ja ennen uutisia tuli parikin biisiä. Ensin oli Tehe Turtles ja Happy Together. Ja sitten vielä tuli Freddy and the Dreamers, If You Gotta Make a Fool of Somebody. Ja sitten toi äskeinen. No, tuota noin. Taas iski Morning After ja Crying Shame. Joo. Kyllä, kyllä. Right. Sellaista. Kuulosti ihan Kenneth Heatiltä. Joo, no samaa aikakautta, että olisiko sille jotain yhteisyyttä mahdollisesti. Joo, ei, mutta ylipäätänsä koko niin kuin toi setti. Soundi kuulosti todella paljon. Laulaja ei ollut. Ei kyllä. Ei ollut kyllä Kenneth Heat. Naisekkaan miehekäs. Naisekkaan miehekäs. Toi aika hyvin sanottu. Se on helvetin iso jätkä. Sitten kuitenkin joo, joo, semmoisen eunukki soundilla. Kyllä. Oiskohan, en sano mitä. Mikä on seuraava biisi? Rolling Stones. Aha. Ja tämäkin on cover-kappale. En kyllä muista enää, että kenen alkuperäinen biisi on, mutta You Got the Move. Got the more. Nonni. Näin. Harha. Kappaleella on HVNK, mikä viitannee Hyvinkääseen jollain tavalla. Voisin kuvitella. Niinpä, jos se harha on sieltä jostain Hyvinkäältä kotoisin. No, juuri siitä mä sen päättelin. Aivan, aivan. Okei, mutta hei niin, se rollareiden biisi, niin alun perin se oli... niiden biisi. Niin, alun perin se oli siis Mississippi Fred McDowell. Joo. Jotta semmoista. Vuonna 65 julkaistu ainakin Wikipedian mukaan. Joo, mä olin niin nuori silloin vielä, että mä en oikein muista tarkalleen. Mä taisin olla kännissä. No, mutta... Kun tuli tuommoista suomalaisperäistä, hyvinkääläistä, mä en muista kyllä mistä mana on kotoisin, mutta... Ne on tuolta, olisiko jostain Joensuun lähistöltä. Joo. No, ainakin. Toi pitää kai luntata sitten. Katsotaan. Joo, mut laitetaan sillä välisoimaan manan kappale Vaarallista. Ja muistetaan nostaa toi liuku ylös, että se kuuluu. Kuuluu aika paljon paremmin. Joo. Kyllä, huomattavasti. We'll be right back. rahisi menemään. Joo, vielä tässä vaiheessa Kasperilainen päin on nämä nimi ollut. Nykyään Lainen Kasper kuitenkin. Joo. Silloin kun on rapit ollut mukana, mutta siis tämä oli... Kuten kuulit. 2005 vuodelta. Joo. Ja instrumentaali tässä ei paljon... Kyllä, ja siis Kasperilainen ja kummitusorkesteri oli kyseessä. Levyllä ei käsittääkseni ole mitään varsinaista nimeä. Siis se on se, ikään kuin se levy. Tuossa ainakin ton mukaan lukee. Julkaistu albumi. Ja mustikkaa silmässä oli tämä biisi. Joo. Ja kun täällä tarpeeksi rahisen nämä soundit, niin valitsin tämmöisen kappaleen, missä on noin rahinat jo vielä bonukseksi. Eli vain teille, rakkaat kuulijat. Me saatiin tuplarahinat. Kyllä. Olkaa hyvä. Joo, mutta tossahan vielä Wikipedia tietää kertoa, että Laine julkaisi albumin käyttäen nimeä Kontakto. Aha. Joo, niin. Kannattaa lukea. Noin lyhyt artikkeli ja sä et saanut luettua sitä kokonaan. No kaksi saatana riviä. Jep, hirveä määrä tekstiä. Seuraavaksi meille sitten esiintyy Tommy James and the Sondels. Ja Crystal Blue Persuasion. Ja mä ihmettelisin, jos tätä ei olisi jossain räpeissä käytetty pohjana tai jotain sämpläiltymeena. Tää kuulostaa just semmoselta, että ihan valmista sample matskuu. Nonne. Look over yonder. What do you see? The sun is rising, most definitely. A new day is coming. Woo-hoo. People are changing. Ain't it beautiful? Crystal blue persuasion. Better get ready. Gonna see the light. Love, love is the answer. Ooh, and that's all right. So don't you give up. To your soul, look to your soul, open your mind. Maybe tomorrow, when he looks down on every green field in every town, all of his children in every nation. Crystal blue persuasion, yeah. Crystal blue persuasion, oh. about Pretty Boy, Veronica, the next door neighbor Stan, Yolanda, and Little Jay. Pretty Boy was a cool nigga, young, not dumb, but like any kid, he used to act a fool in school, nigga. Carry books at first, every day he snatch a purse, cut class, cut mama's curfew, hit ass, hit weed, drink first, drink last. He was a blast till time passed, and I mean that nigga, showed all his homies how to be. The mean cat niggas used to kiss each bullet before he load up his gat, look in the sky, cross his heart, and go clap. Nigga, dap was unheard, a cold stare, mean mug, niggas only words. Disturbed, hell yeah, but this ain't fiction. Four niggas roll up on his car, he wasn't flinching. See Pretty Boy, shit, that nigga, he was ready to die. In the middle of gunfire, he didn't even bat an eye. 2 weeks later at his funeral, nobody cried. Was Pretty Boy really born to be a homicide? If we were to ever live again, we would be the ones to change our sins. We would be the one to change our sins. We would be the ones to change our sins. If we were to ever live again, if we were to ever live again. It was October 31st, I think it was 3 o'clock. Yolanda had her first baby, addicted to white rocks. For 8 months, they was attached, like shoes and socks. He ate what she ate, he stayed where she stayed. In 4 years, he fit in the play where she played. All in the dirt that pretty little mommy had laid. Should've handed him a blade, instead of handing him a grenade. See, mommy used to put dust in her own lemonade. Get high and walk around the streets, days like a lost soul, somehow trying to find a way. Little Jay used to lock himself in the room for days, use weapons on the floor to create his own maze. He was smart, he loaded the gun the right way, walked downstairs ever so lightly. He wanted to trick mommy, get mommy. He was too young to know, but 3 bullets still hit mommy. If we were to ever live again, we would be the ones to change our sins. We would be the one to change our sins. We would be the ones to change our sins. If we were to ever live again, if we were to ever live again. Valentine's Day was the last day Veronica cheated. Her man Stan left work early. Let me repeat it. Her man Stan left work early, but was he really needed? Came home to his throne. Let me repeat it. He came home to his throne. Saw his wife gone, searching for the next door neighbor's bone. While his kids are still at home, he was speechless. Dropped the 2 flowers, ran for the nearest thing reaching. Grabbed the poker, they started screaming. He swung right at his wife, aiming for a head, but hit the next door neighbor instead. He bled red right next to the flower, laid the next door neighbor's head. Later that night, Veronica said, if we were to ever live again, we would be the ones to change our sins. We would be the one to change our sins. We would be the ones to change our sins. If we were to ever live again, if we were to ever live again. Hello. Life is stranger than fiction. The 7 sins: greed, lust, sloth, gluttony, pride, wrath, and envy. Näin. Se oli. Selvitimme jälleen mysteerin. Kiitos internetti. Kyllä, kyllä. Siitä on suuresti hyötyä. Pitää tänne saakka tulla, että voi katsoa jotain netistä. Niinpä. Itse ei tarvitse näpytellä, kun jätkä näpytellä. No niin. Mä en tiedä vieläkään, osaat sä kirjoittaa, mutta ei se mitään. Ei tiedä kukaan muukaan. No niin, okei. Okay. Mutta siis, kerropa nyt, mitä sait selville. No sen, mitä sen en tiennyt. No niin. Elikkä, tää oli Brattelins Hangin tuottamalta Now Eat-levyltä, joka ilme paljastui vielä soundtrack-levyskin mulle tässä samalla. Ja kyseisen biisin kohdalla ei ollut artistin nimeä, ja nyt se selvisi. Se oli Balance. Joo. Joo. Nyt pistetään ihan yllärinä. Mä veikkaan, että tätä ei kovin paljon tuu soitettua. Mistä se tietää vaikka? Ei tiedäkään, koska tää on nyt tämmönen ylläri. Mä vaan tuolta hyllystä löysin. Mikä tää nyt olikaan? Ootas nyt. Onko se Lotta Lene? Okei. Ja nyt katsotaan monta biisiä. Kyllä, kyllä. 8 on kappaletta, joten sano joku numero. No 8. No 8. Aina sä se 8 laitat. Kyllä. Katsotaan, mimmonen on biisi 8. Ja jos levin loppubiisi, kai siihen on säästetty niin kovimmat paukut, voisi kuvitella. No niin, jotkut tekee taas niin, että eka biisi yleensä laittaa. Mutta, jos ei tämä nyt toimi, niin sitten laitetaan triki ja niin poispäin, mutta kokeillaan nyt eka tätä randomilevyä, koska ei tiedä, mitä tuolta saattaa löytää. Now I ain't worried about the road ahead. I'm on Jep, jep, se oli sellainen. Ei sitä nyt viittinyt sitten ihan enää puolen minuutin jälkeen ruveta keskeyttämään, mutta ei tuo nyt ehkä välttämättä ihan underground-huminaa ole. Se oli kuitenkin Lotta Leneja kappaleella Here and Now. Joo, no mutta, se siitä. Trikiä niin kuin pitikin. Abound Fat Track. Fuck you in, tuck you in, suck you in. Thank you. Siinä oli Howie B ja kappale oli But Meat. Ja itse asiassa oli hieman aasinsiltaa tuohon Trickiin, koska siinä ellen ihan väärin muista, niin tuolla Maxing Wang-levyllä Howie B on ainakin yhdessä biisissä näppinsä pelissä myös. Joo, mutta ei tainnut olla tuossa biisissä. Soitin sen viime keskiviikkona. Nonni. Itse asiassa. Nyt soitin sitten vaan Howie Beat. Mut. Joo, ja mä soitin kato Trickiin. Saatiin semmonen aasisilta yhteys. Ihan kuin jep kerrassaan. Näinpä näin. Olen joten kuulevinani, kuinka kuulijat yhtyivät mahtaviin uploadeihin kotona. Kyllä nyt Raiku kuulee niin, että Kallio soi. Ehkä sinne saattaa tulla jotain sateenkaariakin, sateen jäljiltä. Ei, sade muuten loppu. Näit se sateenkaari? Ei. No, mutta ei tosta oikein paljon näe tosta kadun varresta. Joo, muutenkin pitäisi käydä varmaan optikolla oikeasti. Musta tuntuu, että näkö heikentynyt. Nonne. En näe enää sateenkaaria koko ajan. Voi, mutta onneksi meillä on Jerrylle Levisi, joka versio ei tätä ole enää sitä kappaletta. No ei kun se ole elossa. Levyllä kyllä löytyy ja näin taltioina. Onneksi Somewhere Over the Rainbow. Tästä on aika helvetin moni tehnyt kyllä versioita, mutta täytyy myöntää tämä Jerrylle Levisi versio. Tämä on kieltämättä yksi parhaita, ihan oikeasti. Okei. Kuunnelkaa vaikka. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. They're flying high over that old rainbow. I wonder why, Lord, can't I? Somewhere over the rainbow, we'll find. You know there's a land old Jerry dreamed of, once in a lullaby. Someday I'll wish upon a star, wake up with the clouds far behind me. Where kisses are melting like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. They're flying high over the rainbow. I wonder why can't I? musiikkia Bongin pimeältä puolelta. Eleven Sun ja Flies. Mhm. Mitä? Sanoit se Bongin pimeältä puolelta. Joo, niin tuossa levyssä lukin. Okei. No mutta, siis se on sitten musiikkia Bongin pimeältä puolelta. Eli varmaan sisäpuolesta puhutaan. No kyllä mä kans vähän veikkaan, joo. Mutta mitä seuraavaksi? Seuraavaksi siirrymme taas jonnekin suuremmalle mantereelle ja kieli kyllä taitaa pysyä hieman samana sinänsä. Jaha, lauletaan ikään kuin amerikaaksi, ei lontooksi, koska lynnärit on jenkkiläisiä kuitenkin. No en tiedä, voiko hirveän paljon jenkkiläisempi oikeastaan ollakaan. Kun... Voi, Charlie Daniels Band. Mutta sitä nyt ei ole tällä kertaa. Okei. Okay, joo, no, mut kun nyt ehkä on meidän keskiviikkoja tarkoitus ei ole kuitenkaan ihanoida tätä. Ei, mutta toi biisi on hyvä ja bändi on hyvä, ei sille voi mitään. Men. Niinpä niin. Ja keskiviikkoahan sanotaan aina pikkulauantaiksi, joten toi kappale sinänsä semmoinen minimaalinen aasinsilta tuohon, koska se on Saturday Night Special. Ja aamuakin sanotaan pikkuillaksi, eli Niin, voidaan aasinsiltailla kaiken suhteen. Ja ihan normaaliakin sanotaan pikkuspesiaaliksi, eli näillä mennään. Näillä mennään, mutta tää on hyvä. 1, 2, 1, 2, 3. special. And I'd like to tell you what you can do with it too. All you little G's, please, I can't read the Ghostmaker. You just a rapper, a yipper, a yapper. When shit get tight, you let them boys wiretap ya. Don't wake up with two eyes and two barrels pointing at ya. I keeps the Ghostmakers, Bushes in a foreign land with senorita. White sand beaches with till two seaters. Niggas wanna hate like they under white sheets, but I'll really put they ass under white sheet. 40 calibers, delete ya. Nap time, that nine. Turn that same wave line to flat line. Flow just the calmest, bitches the fondest. Canary color stones, diamonds look like he's sick with the jaundice. Carefully match my neck like my arm is. Flash yellow trying to warn kids. Hammers and guitar keys, out dust the dawn kids. We are three kings, y'all niggas pay homage. Ugh, ghetto Sam Cooke, soul stirrer push. My neck look like Pele look. Change my style with ease, niggas thieves. Kiss like goodbye, now choke on G's, this desert ease. I can't read the Ghostmaker. You just a rapper, a yipper, a yapper. When shit get tight, you let them boys wiretap ya. Don't wake up with two eyes and two barrels pointing at ya. I keeps the Ghostmakers, motherfuckers. Listen up, this is it, homes. The Ghostmaker in my palm that I grip on. Shine chrome, wanna live, get your sprint on. Man, it's best you run like OG Bobby Johnson's son. You get your back treated gangster. Since a young buck, I had it sewn up, but now I'm grown up. So you can hate that, or you can roll out. Though I make that, used to take that. But show sold out. Willing Ave is the place where we hang out. Shines ring out, pull that thing out. You better bang back. Don't you lay back, cause you ain't with that. I make you fall flat, ain't no coming back. How you forget that? Niggas in your squad will support that. Snort that, cause it's raw facts. I'm a double cat that'll spin the Mac out of Cadillac. Shit like, All you little G's, please, I can't read the Ghostmaker. You just a rapper, a yipper, a yapper. When shit get tight, you let them boys wiretap ya. Don't wake up with two eyes and two barrels pointing at ya. I keeps the Ghostmakers, motherfuckers. Näin. Näin, näin, näin. Joo, täällä Klipse mukana Pharrell ja Phyllis Most Wanted kappaleella Little Cheese. Cheese. Juu. Jee, yeah. No niin, saatiin tuo efekti aikaiseksi. Siinä on sulle levy. Kiitti. Pistetään vähän jotain reippapapolientoa. Infectious okay. Grooves ja Three-Headed Mind Pollution Sarsippius Ark-levyltä. Joo. Että näin, jalalla koreesti. We'll be right back. Elle Michelle's Affair ja Wu-Tang Clanin Protect Your Neck-kappaletta tässä tulkittiin. Hieno levy. Orjaat soittavat isolla bändillä. Hyvällä orkesterilla ja hyvillä soundeilla. Toi oli no, hienon kuulosta. No vähän niin kuin sen takia mä se oikeastaan soitinkin. No niin, ei sitä nyt kauheeta skeidaa vitti soittakaan. Ja seuraava on myöskin sarjassamme hauskoja kuultavia. Tuota, niin onkohan tämä nyt Steve Ray? No kyllä tässä niin Steve Ray vahvasti on olemassa, mutta Steve Ray Vaughan ja If You Have To Know ja sitten suluissa on niin kuin Lonnie Mac ja sitten lisäsulut ja With SRV, joten kumpaahan tämä nyt viittaa, onko tässä Lonnie Mac vai Steve Ray? Päättäkää te. Minä laitan sen vaan soimaan. Got my head on my shoulders, my feet on the ground. I keep breaking out of the blue side of town. If you have to know, you have to know. I've been too far up, too far down. If you have to know, the wind locked me up for 47 days. Wouldn't let me out, and I wouldn't change my ways. I get and I play where I stay. If you have to know, I'm a runaway engine on a midnight line. No destination and no track of time. I ain't worried about yours, don't worry about mine. If you have to know, since you have to know. But it's all up here. underground-huminaa. Joo. Ja soitti kappaleen. Evil Woman, jonka esitti Black Sabbath heidän esikoislevyltään. Ja tietysti semmoista hommaa, että Amerikan versiolla ei muuten tätä biisiä ollut. Sitä syytettiin siitä, että se kuulostaa joltain biisiltä liikaa. Ja näin ollen sitä ei saatu laittaa siihen versioon. Se on muuten. Sitä en muista, että jäikö se levy yhtä biisiä lyhyemmäksi siellä vai tuliko joku sitten täytebiisi laittanut siihen? Bonusbiisi. Mutta aika usein on kyllä tosiaankin näin, että eri mestoilla julkaistaan sama levy tavallaan, mutta niissä on vähän eri biisit tai eri järjestyksessä. Joo, ja eri kannet, eli keräilijöille no silkkaa niin, rahan menoa. Joo, kyllä, kyllä. Juurikin näin. No, ja Pantera sitten seuraavaksi kerran lähetti nyt tämmöiselle särökitarahenkiselle musisointimeningille. Ja kivittäkää maailma, rock the world. Over metal. Kivithe maailma. Joo, toi on hyvä. Kivithe maailma. Näin. Ja power metallis metal levy. Confusion and fear. We must redeem our human ways. Ei nyt ihan loppuun saakka kuunneltu kuule tätä kappaletta, joka oli Libecchio nimeltään. Pepper Adamsin käsiala. Ja Donald Byrdin ja Pepper Adamsin. Tässä on vaan tuo Donald Byrdin nimi jostain syystä kirjoitettu helvetisti isommalla. Se on tunnetumpi nimi. Kyllä, mutta silti sen Pepperin biisi tämä oli. Pepper, hyvä Pepper. Näin on. Kyllä. Ja, oli ja harmillisesti toi rupesi todellakin. Hieno kuulosta. Alkoi vaan ottaa vähän kupoli toi, että se alkoi lopussa vähän säksättää. Kyllä. Mutta kyllä näin, sangen harmillista, mutta näin. Etsikää. Joo. Tuo sitten, jos haluatte kokonaan kuunnella, niin levykaupusta luultavasti löytyy. Netin Joo. kautta todennäköisimmin. Kyllä. Joo. Ja hei, meillä on 13 minsaa. Okay. Eli turha jauheta paskaa, laitetaan musa. The Herd on seuraava, jostain 60-luvun uumenista kappaleellaan Paradise Lost. Okei. Okay. Jep. No, mitä? Nyt. No, se oli kuule Kapteeni Tojala. Biisin nimeä mä en tiedä, koska... Kysy Kapteeni Tojalalta. Tuskinpa tämä bändi on vaikuttanut enää vuosiin. En ole kyllä vuosiin kuullut, että olisi mitään uutta tullut. Joo, ja 05 tehty demo. Kolmen kappaleen jutska, eli joo. En mä kaikki saa itse valita biisin nime. Juu, keksikää. Olkaa hyvät, käyttäkää mielikuvitustanne. Joo, jos teillä sellaista on. Niin. Tähän ruvetaan vähän... tässä on lopetusaikaa, meinaa... Joo, Femma. Joo. Femma. Joo. No. Niin kuin viisi. Niinpä. Oho. No se kyllä meni sairat tylsää. Pitkä biisi, toi menee överiksi. No laitetaan specialsi seuraavaksi. No laitetaan specialsi. Joo. Ja itse asiassa, joo. I want to go home, koska jalka on paskana. Jeppa, se ja sen tipunen. Jälkeen morcheepaa vielä. Never an easy way. Se sopii jalkapaskaran klenkkaamiseen hyvin. Kyllä, koska ei saa mikään olla liian easy. Mutta kyllä. Ensi viikolla sitten. Hei nyt. Heipä. Hei. I want to go home. Yes, I want to go home. Lord, oh, I want to go home. If you see my mother, dear sister and brother, tell her I want to come home. This life life of living.